राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, माघ शुक्ल नवमी, विक्रम संवत 2058, 21 फरवरी 2002, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम। से मुक्ति हो जाए एक बार खास है, भगवान को अपना मानो। संसार में अपना कोई नहीं है, यह सच्ची बात है। आपके जचे अथवा न जचे इसको मैं पता नहीं है, परंतु बात यह है कि अपना कहो तो भगवान है और अपना कोई नहीं है। अपने कुछ नहीं चाहिए, दो बात हृदय से मान लो, स्वीकार कर लो। अपना कोई नहीं है, इसको सुना है, आप सोचते नहीं, आप विचार करते नहीं। हरदम विचार करो कि अपना कौन है। ये सबके लिए, बहनों माताओं के लिए और पुरुषों के लिए, अपना कौन है इसको सोचो तो सही। आप केवल सुनो, अच्छी बात है, पर सुनना नहीं। ये बात आप सोचो, विचार करो और अपने लिए क्या है। तो कोई अपने लिए नहीं है, कोई अपनी वस्तु नहीं है, ऐसे अपना हित नहीं है। अपने केवल भगवान है, ये दो बात है। अपना कौन है, अपना नहीं क्या है, और इसी जगह दोनों बातों की पूर्ति करने वाला भगवान है। अपना भगवान है, अपने लिए भगवान है, ये सच्ची बात है। सरलता से इस बात को स्वीकार कर लो। बार बार कहा है, भी कहना मैं छोड़ूंगा नहीं। दो बातें हैं, सार बात है। संसार हमारा क्या है और क्या चाहिए, और भगवान हमारा है, संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारा है। दो बात है, सार बात है। सार संसार हमारा नहीं है, उनकी कामना रखना, उनमें ममता करना, उनका संग्रह करना, उनका भोग भोगना, उनसे सुख लेना, ये सब अनर्थ का मूल है। यथा योग उपयोग करना है। उपयोग करने में कोई बाधा नहीं है, पर अपने लिए ये नहीं है। ये सब नाशवान है, मिलती और बिछुड़ती है, मिलती और बिछुड़ती है। ये एक बात एकदम सच्चे सिद्धांत गई, स्वीकार कर लो, वो अपनी नहीं होती। प्रकृति का जितना कार्य है, जो है, सब का सब मिलने वाला बिछड़ने वाला है, अपना नहीं है। अपना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सब मिलने वाला बिछड़ने वाला है, ऐसे अपना मन रोने से रोना है। इस संसार का जितना दुख है, सबका दुख इसी बात का है। जो कि अपना नहीं है, उसको अपना माना है, उसी का ही दुख है सब। अगर उसको अपना ना माने, दुख हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता नजीक। दुख जड़ से मिट जाएगा, बिल्कुल भीतर से सिद्धांत उठ जाएगा, सुख दुख रहेगा नहीं। दुख इसी बात का, जो अपना नहीं है उसको अपना माना माना है, और अपना है उसको अपना नहीं माना है। ये दो बात से ही दुख है। तो आप कृपा करो, आज से ही इस बात पर सोचो ये बाइक अपना सीजन सही है, अपने से उपयोग करो, इसे सेवा करो, ये सब सेवा की सामग्री है, अपनी नहीं है, सेवा की सामग्री। और सेवा करिए, चाहना कुछ नहीं करना, सेवा करने जितनी चीज हमारी उपयोग में आ गई, चाहना क्या करना है, और चाहना क्या है, उपयोग में आ गई, बहुत बड़ा बड़े काम हो गया, बस यही समझो। और वो उपयोग अपने करते रहो, हर चीज पड़ी जाए, छोड़ने दिन में जाना है, कृपा करो, कृपा दान, ये केवल लोगों के उपकार के लिए, हमारे तो भगवान है, वे अपने साथ रहने वाले, सदा साथ रहे, कोई वस्तु साथ रहने वाली नहीं है, उनको साथ रहने वाली मानने से ही दुखी होना पड़ता है। अगर इस बात को आप मान लें तो आपका दुख मिट जाए, सदा के लिए आप सुखी हो जाओगे। प्रकृति की चीजों को अपने में मान कर भगवान को अपना मान लो, निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है, सच्ची बात है। आपके सदा के लिए सुखी होने का खास उपाय है, अपने तो भगवान है बस। जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गजेंद्र गोपाल, दूसरा और कोई, और कोई मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरी आवश्यकता नहीं है। दुख भोगना हो तो सज्जनो इनके साथ संबंध जोड़ो, संबंध जोड़े हुए दुखी होंगे ही, इसका नियम है कि अपनी है नहीं और अपनी मानोगे तो उन्हें मानने का पाप लगेगा, दोष लगेगा, दुख लगेगा, संताप होगा, जलन होगी, महान अन्याय होगा, अत्याचार होगा, दुखों का अंत नहीं आएगा, दुखाएंगे। और अपनी नहीं है उनको अपनी न मानो, और अपना है उनको अपना मानो, सदा के लिए सुखी हो जाओगे, एकदम पक्की बात है, सदा के लिए सुखी हो जाओगे, कभी दुख का नाम निशान नहीं। और आपके सुखी होने से दुनिया सुखी हो जाएगी, दुनिया का बड़ा भारी उपकार हो रहा है, आपके लाभ होगा, दुनिया का उपकार होगा, आप रुपये लगा करके दान पुण्य करके उतने पवित्र नहीं हो सकते जितने पवित्र हो जाएगी। और दुनिया को भी सुख इससे जितना पहुंचेगा, इसका दान नहीं पुण्य से सेवा से नहीं पहुंचता, असली सुख पहुंचेगा, दुख दूर हो जाएगा। विश्वास से कृपा करो, कृपा नाथ, ये प्रगति जैसी जो अपनी मत मानो, इनमें जो ममता है, कामना है, इसमें अपने मानते हैं, अपना हित है, इनमें हमें सुख है, वह ऐसा पड़ता है, परंतु ये वास्तव में हितकारी नहीं है, सज्जनों हितकारी नहीं है, हितकर है। इस वास्ते इसमें सुख नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, दृश्य तो एकदम बात सी हुई है। संतों ने कहा है, चाक चाक सब साड़िया माया से खा रहा हो, सब शाख है माया से खा रहा है, इसमें लाभ नहीं है, हमने देख लिया, हम देख चुके इस दुनिया को, सब धोखे की डरती है, अपने उन संतों का देखा हुआ है, उनको भोगा हुआ है, उन्होंने कह दिया वो मान लेना चाहिए, नहीं थोड़ा बहुत देख लो, आपने देखा है, ये अपनी नहीं है, और अपनी मानने से दुख होता ही है, नियम है, अपना है उसे अपना न मानने से दुख होता ही है, नियम है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके और ऐसी बातों का ज्ञान होने पर भी आप नहीं छोड़ते तो कब छोड़ोगे। इन बातों का ज्ञान होने पर भी आप नहीं छोड़ते तो छोड़ने का मौका कब मिलेगा? वो जन्म कौन सा होगा जिस जन्म के लिए आपने अभी इसको स्थगित कर रखा है? सज्जनों और मौका नहीं है, अभी है मौका, बड़े सुंदर मौका है। आप सुनो, आप थोड़े आदमी हो यहाँ बचे हुए, निहाल जाओ सदा के लिए। उत्पत्ति विनाश वाला है, संयोग और वियोग होने वाला है, आने और जाने वाला है, मिलने वाला बिछड़ने वाला है, सभी आने वाला जाने वाला है, उत्पत्ति होना विनाश होने वाला है, मिलने वाला बिछड़ने वाला है, रहने वाला साथ में नहीं है, ये निश्चित बात है। और देख लो, आप अनुभव कर लो, अनुभव कर लो, अनुभव करो, ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, इनके द्वारा सेवा करो, सेवा करो। सेवा कोई बड़ा ऊंचा काम नहीं है, पर ऊंचा काम हमारा ही है कि हमारे आपत मिलती है और देश उत्पत्ता है। श्रेष्ठ काम भगवान लग जाना है, इसका अंत नहीं आएगा। ये आफत की चीज है, इसका अंत नहीं आएगा। ये तो त्याग ही है, त्याग शांति अनंतरम, त्याग से अनंत शांति, तत्काल शांति। टट्टी पेशाब जैसी चीज भी छोड़ने से आराम होता है, निरोगता होती है, स्वच्छता आती है, निर्मलता आती है, सुख आता है, शांति मिलती है। तो ये सब ऐसे है, ये छोड़ने के लिए, ये त्याग करने के लिए है। अरे प्रभु, ये बड़ा बड़ा हो बड़े मानना है, बस निश्चय कर लो, निश्चय एकदम निश्चय कर लो पक्का। फिर जो उत्पत्ति विनाश वाली है, मिलने और बिछड़ने वाली है, आने और जाने वाली है, उसको रहने वाली है नहीं, रहने वाली है ही नहीं, तो उसको लेकर कब तक सुखी होंगे? आप रहने वाले हो, आप रहने वाले के अंश हो, अविवांश हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुग्रह, ऐसे आप हो। उसको ये सुख कैसे पहुंचाएगा जो मिलने वाले बिछड़ने वाले, उत्पत्ति होने वाला, नष्ट होने वाला, आने वाला जाने वाला, सदा साथ न रहने वाला, क्षणभंगुर नाशवान, ये आपको सुख कैसे पहुंचा सकता है? आप ईश्वर हर्ष जीव विनाशी हो, दुख की बात है, सच्ची बात है, हृदय से बात है। सत्य भाषण सुनो, समझो और त्याग करो। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तो न तजया भई ते, ये सब की चीज सब की सब आपको धोखा देगी और सब बिछड़ जाएगी, आप रोओगे। इनको अपनी मानने का ये फल भोगना पड़ेगा ही, इसे कोई बच सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं बच सके, तो है ये सही, इनका संबंध ये सही है। दुखालय सतम ये ही संस्पर्श जा, दुख यो नहीं होते, दुखों का कारण है, दुखों का उत्पत्ति स्थान है, दुख यो नहीं होते। आदि अंत अंत गौ थे नमते बुध बुध, इसमें भ्रमण नहीं करते, आप इसमें भ्रमण करते हो, वो अच्छा समझते हो, शुद्ध ही समझते हो, दुख भोगते हो ये पक्की बात है, सच्ची बात है, फिर भी सुनते नहीं। एक बार धोखा नहीं हुआ है, सैकड़ों बार धोखा हुआ है और फिर भी शुरू करते है। आदमी को होश आना चाहिए, होश विचार करना चाहिए। हम बेटा हर पोता हर प्रपोता हिंदू पकड़ा, धन पकड़ा, मान बढ़ाई आदर सत्कार पकड़ा, सज्जन और दुखी होने के सिवाय कोई मतलब नहीं है इसका। सच्ची बात है, अवार मौका है, मैं सुनूंगा अच्छा हो जाएगा, सुख हो जाओगे, नहीं तो दुखी बनी रहे हो, बना रहे हो। आप मेरे को देना चाहते हो तो मैं देने से उतना सुखी नहीं होगा जितना आप इसका त्याग कर दो। हमें बड़ा आनंद होगा, हमें रोटी मत दो, कुछ मत दो, ऐसे त्याग कर दो, भगवान प्रेम कर दो, मौज हो जाएगी, मौज हो जाएगी, हमारी आनंद हो जाएगा, आपकी आनंद हो जाएगा, दुनिया का आनंद हो जाएगा। इस बात से और हम क्या कहें, पुस्तक पढ़ करके विचार करके सत्संग सुन करके ये इतने दृश्य पर हम पहुंचे। आप मानो, कृपा करो। संतों ने कहा देख देख चाक चाक सब साड़िया पाया रखा रहा हो, नाम सुधार पीजिए सिर बारम्बार आओ, लगे मोह राम जी भी आ रहा हो, फिर तरी संसार की ना मान जा रहा हो, फिर सुनो लग जाओ हट जाओ दुख दारिद्र से हट जाओ, भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। ये कोई भगवान की कृपा से मौका मिल गया है आप साहब तो मिल गया तो इसका लाभ उठाओ, लाभ ले लो, भगवान की कृपा से मिलता है, हमारे उद्योग से नहीं मिलता। लाभ उठाने का बड़ा काम है, बहुत बड़ा भाई लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप आते हो सुनते हो तो सुनने मात्र से आपको शांति मिलती है, अगर वैसे आसन करो तो कितनी शांति मिलेगी, सुनने से भी शांति मिलती है, आपको आनंद मिलेगा, लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, संशय बिल्कुल नहीं है इसमें, एकदम पक्की बात है। संत महात्मा हुए उन लोगों ने ऐसा निश्चय किया है, भोगा है, देखा है, अनुभव किया है, उनके अनुभव का सुख अपने दे दो, अनुभव का जो प्रयोग करने का दुरुपयोग है वो अपने दे दो, अब मुक्त मिलता है। संतों ने बड़ा परिश्रम किया है, त्याग किया है, बड़ा मौका, सुंदर, बहुत सुंदर अवसर आया है, इससे भी सुंदर हो सकता है अवसर तो, परंतु बहुत सुंदर अवसर है, ऐसा मिलता नहीं है। समय चूक फिर काप सीता ने काप सी सुखा ने अवसर खो मत, चेत करो, सावधान हो जाओ, लाभ ले लो, उपयोग कर लो ठीक तरह से, तुम महापुरुष हो जाओगे, आप शुद्ध हो जाओगे, आपके संगी शुद्ध हो जाएंगे, आपके कुटुंबी भी शुद्ध हो गए, आपके जीने से, आपके बढ़ने से, आपके रहने से, आपकी चरित्र से भी शांति मिलेगी, ऐसी सुखी बात है। सुनो, विचार करो, ऐसे छोड़ो मत, ऐसे बात विचार करो, आपका कौन है, आपका कौन है, विचार करो। अरे आप हो जैसा ही है, सब बात ठीक हो जाएगी। अपनी बात पर ठीक पर पहुंचो, आप कृपा करो, कृपा नाथ ईश्वर आयुष जीव अविनाशी। हम ईश्वर के हैं, हम ईश्वर के हैं, अविनाशी है, अविनाशी के पुत्र है। ये विनाशी के विषय क्यों बने हो, अविनाशी का संतान होकर ऐसे अविनाशी होकर नाशवान के तरह सुख लेते हो, ये विचार करो, ऐसे सुख कब तक पहुंचेगा। नाशवान नाशवान नाशवान है, नाशवान है, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अभी जो जा रहा है। भूतकाल में नहीं था, भविष्य में नहीं रहेगा और वर्तमान में भी जा रहा तेजी से, एक क्षण भी ठिकता नहीं। ये आपको सुख कैसे देगा, जब विचार तो करो, सोचो तो सही। आप हो नित्य ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैत्र दामोदर सहज सुख राशि, सहज सुख राशि ये सुख है। ऐसे सुख नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, निश्चित बात है, पक्की बात है। दान कर दो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।